Gusto ko maayong mabutang. Nakanuloy na itong makaluban ng Ginoo. Sa ato mga paglakaw, sa ato mga pagpanarbaho, sa tanong na itong pagkabuhato, hindi kaayong makauban na ito sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko magkauban ka. Sa matalakaw, sa tanang buhatong ko, gusto ko magkauban ka. Oh, na kanunay natong makauban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanong atong pagabuhato, hindi ka ay makauban nato sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko magkauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko magkauban ka. Love God.